Tiqueta meua, tu no eres de ningú per res. Tiqueta meua, tu això saps millor que res. Fes-me ixe favor de no oblidar-ho mai per res, angelet del meu coret. No facis cas dels pensaments, fes-li cas al teu cor. Facis cas del teu cabell, fes-li cas al teu cony, no et queixis tant de tu mateix, tu ets el millor que t'ha passat. Queixis tant de tu mateix.